живе радянський народ. Перед тим, як рушати, колону ретельно оглядали керівники установи і представники партійних органів. Аби не сталося, бува, якого непорозуміння або ще гірше криміналу. Вам смішки? А одного разу колона медучилища вийшла на парад із повітряними кульками лише двох кольорів – жовтого і блакитного. Ну, не було в магазинах інших, тільки такі. Ніхто собі того і до голови не брав, поки не викликали в райком директрису і заледве що не вийняли їй бідоласі останнє око. А з якою такою метою вона вивела навчальний заклад на демонстрацію із бандерівською символікою? Аж тоді стара фронтовичка дізналася, що, виявляється, таке поєднання кольорів у радянській країні заборонено, оскільки символізує, що ви думали, чисте небо і пшеничний лан. Від негайного розстріляння некомпетентну в отаких жовто-блакитних справах Марію Кирилівну врятувало лише її бездоганне бойове минуле, пенсійний вік і зв'язки у певних колах, що дозволили погасити скандал. Тому тепер кожен прапороносець і транспарант прискіпливо вивчався на предмет крамоли і особливо буржуазного націоналізму. Після тривалого стояння і шикування колона виходила на центральну вулицю міста, під оркестр крокувала повз трибуну, на якій трудящих вітали керівники міста, а трудящі у відповідь гукали «Ура! Слава!» тощо. Від потужності тих вигуків та від мальовничості загального вигляду колони щасливих радянських трударів залежало, яким тоном завтра на розборі польотів у райкомі партії розмовлятимуть із керівниками установ. Поблажливо похвальним чи грізно звільняльним з роботи. Тривало усе дійство, до якого готувалися тижнями і вкладали немалі кошти усього кілька хвилин, які були вкрай необхідні місцевим босам, та либонь і партії, і уряд України, загалом також, аби переконатися у тому, як щасливо і весело живе радянський народ, як любить він свою рідну комуністичну партію, як тішиться з того, що учора, простоявши години 3-4 у різноманітних чергах, що такі передсвяткові дні тричі обвивали кожен магазин, дістали, прошу зауважити, не купив, а дістав великого дефіциту у вигляді кілограма напівпаперової, напівкрохмальної ковбаси, двох баночок, більше в одні руки не дають, майонезу, баночки горошку, і матиме можливість у смак натішитися традиційним святковим салатом олів'є, який тоннами виготовляли господині напередодні жовтневих і травневих свят. Отож, колона швиденько пролітала центром міста, кидала, хто де бачить, прапори і плакати, які потім дбайливо збирали матеріально відповідальні особи, аби не знайшов, борони Боже, хтось портрета вождя на смітнику чи десь під кущем. Бо тоді компетентні органи розбиралися із винуватцями, яких миттю знаходили під саму зав'язку. Та іще швидше бігла до тих самих святкових столів, аби не скис, бува, салат олів'є. А якщо без кпинів, свята були доброю нагодою зустрітися, поспілкуватися, випити чарчину другу після стояння, бігання, що майже завжди супроводжувалось іще й змерзанням. Тому фронтові 100 грамів були